dinç bulmak ye. Allah san bu yaşamı, Allah masan ne gede. Yaşamak ne yene ge. Öyle şifsiz karanlık steci. Yaşama yaşite. Yaşılırlar biz etse biz ge. Yaşama dinçeke. Bir zamanla da etma. Yaşa uyuyama maga. Qaytma, yoldan qaytarıb neçədə yaşa o yaxşı ay. Unutma, mən səni hər zaman artınlamam. Yaşa o yaxşı iş olay deyib səndə et. Yaxşı söz haqqından səni qoyub get. Dedik onca oylaşıb, barlasa bollaşa. Yaxşı işdir səni, səni unutmaşa. Dedik onca oylaşıb, barlasa bollaşa. Yaxşı işdir. Yaşama dinçeke. Kıyın alma.